la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent del món. I tots, dos plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, la vida ens dona pena i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu.